Śpi kolejnej. Najlepszy z Polaków, 21-letni Kamil Leśniak, na mecie powinien zameldować się po godzinie 18. Chamonix, Krzysztof Łoniewski. I na koniec jeszcze raz przypominam, że już za niecałą godzinę o 18 zaczynają się siatkarskie Mistrzostwa Świata. Najpierw zobaczymy ceremonię otwarcia, około 20 mecz otwarcia. Noc chłodna i pogodna na wschodzie, cieplejsza, ale deszczowa na zachodzie. Jutro padać będzie najpierw w zachodnich regionach, później także w centrum. W Koszalinie 18 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 19, w Poznaniu 20, w Warszawie i Katowicach 22, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 8 minut po 8,5 minuty po godzinie 17. Trzecia godzina dziś wyjazdowej Myśliwieckiej 357 z Żywca. Wczoraj zakończyła się trasa Męskie Granie 2014 tutaj właśnie wspaniałym, wielobarwnym, niezwykle eklektycznym, cudownym koncertem. Tak sobie myślę, proszę Państwa, że byłoby już nam naprawdę bardzo smutno i źle, gdyby za każdym razem miało się okazywać, że kiedy kończą się te wszystkie festiwale, kiedy kończy się lato, kiedy kończą się nasze wyjazdy i rozjazdy na różnego typu imprezy, na jeden festiwal, na drugi festiwal, na trzeci festiwal, kiedy to wszystko dobiega końca i zaczyna się jesień, gdyby nie było nowej muzyki, gdyby nie było perspektywy, że znów będziemy się ekscytować i Państwu prezentować nowe płyty, będziemy rozmawiać z artystami, będziemy zapowiadać koncerty, gdyby ten element nam jeszcze odpadł z życia, tak sobie, trochę mówię za koleżanki i kolegów z redakcji muzycznej programu trzeciego. To już byłoby naprawdę, naprawdę czarno. A tak, mamy przed sobą, no, przynajmniej muzycznie, artystycznie, kolejną, mam nadzieję, piękną, polską, złotą jesień. Jego muzyka nie jest specjalnie ckliwa. Nie zawiera zbyt wiele elementów, które powodują jakąś nostalgię czy łezkę w oku. A mimo wszystko też nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak jest i dlaczego, czym to jest spowodowane. A mimo wszystko mnie bardzo wzrusza. Jeden z tych utworów, które też są pamiątką z tegorocznego Męskiego Grania z ostatnich 2 miesięcy. Zresztą pamiątka, co słyszymy w ostatnich kilku tygodniach na liście przebojów programu trzeciego, radzi sobie fantastycznie. No i teraz prośba do Państwa, żeby to jeszcze podciągnąć i jeszcze bardziej uhonorować w ostatnim tygodniu, w piątek, na miejscu 12. A gdyby tak było w pierwszej dziesiątce w następny piątek, co Państwo na to? Tę godzinę zaczyna organek. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. drugą, za naszą młodość, z kości i krwi, za naszą młodość, co z czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą, za naszą młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. I teraz to już wypada tylko czekać, żeby Tomasz Organek nagrał swoją wersję utworu Creep zespołu Radiohead, bo całkiem niedawno wykonał ją i to dwa razy na naszej antenie podczas sesji. Ale brzmiało to tak, jakby świat za oknem, gdzieś po drugiej stronie radioodbiorników, znowu na chwilę się, na chwilę, ale zawsze się zatrzymał. Ta nasza młodość, Organek, utwór w prezencie, utwór dodatkowy, utwór, którego nie ma na płycie Głupi, ale jest pamiątką po tegorocznym męskim graniu. Myśliwiecka 357, 14 minut po godzinie 17. Prezent kolejny, prezent, od którego zacząłem nasze dzisiejsze spotkanie. Gdzieś sobie tam zagrał w środku po raz kolejny, no ale dzisiaj mam nadzieję, że jednak ta połowa płyty zostanie przez nas wspólnie, proszę Państwa, przesłuchana. Skubas, album zatytułowany Brzask. Ogląda jak świat w oddali rozmywa się, lecz ciągle trwa. Nie ma go już w nim wcale. Choć przenieść się tam by chciał. Wziął jego oczy. To taki facet z kości i krwi, to taki facet, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Zostało mi jak zwykle mnóstwo stopklatek z tych wszystkich spotkań z artystami, z muzykami, z rozmów. Z takiego trochę mimowolnego podsłuchiwania tych wszystkich gwarów, szmerów, rozmów, które się gdzieś tam działy naokoło mojej głowy. I została mi też pamiątka taka prywatna. Nie będę mówił o szczegółach, ale powiem tylko o tym, że ze Skubasem w Chorzowie po koncercie nad ranem, kiedy afterparty już się kończyło, kiedy zostało tylko kilka osób przy stolikach w hotelowej kawiarni na zewnątrz, jeszcze wtedy była ciepła noc, o świcie przez 2,5, może 3 minuty pogadaliśmy jak faceci, pogadaliśmy krótko, ale bardzo konkretnie, i to była taka rozmowa, która nie wiem, czy dotyczyła najbardziej męskiego tematu na świecie, dotyczyła samotności, ale była bardzo dobitna. To mi też zostało po tych 2 miesiącach i często to wspominam, kiedy dźwięki z tej płyty, teraz już słuchane częściej, mogę ich słuchać częściej, bo już mam płytę ze sobą, prezentuję Państwu z wielką przyjemnością. Te dźwięki o tej rozmowie mi przypominają. 20 września Skubas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie w Trójce będzie promował tę płytę Brzask. Tak jest zatytułowana. Tak, to była rozmowa o Brzasku. Z nim właśnie, z Radkiem. Utwór Kosmos, numer 7, przed chwilą. Wracam do zespołu The Shipyard, bo następna płyta, która jest przygotowana i fragment jest przygotowany do odtworzenia, dotyczy, mimo że nie jest to jej temat, tamten temat się właściwie nie pojawia ani na chwilę, ale ona mi się bardzo mocno kojarzy, czy dotyczy podróży. W tym roku, kiedy wspólnie z Anną Gacek jeździliśmy przez Polskę, to właściwie w samochodzie grała najczęściej, bo z jednej strony pojawiał się zespół Afghan Weeks, różne płyty, fragmenty różnych płyt tego zespołu, a z drugiej strony tym najczęściej odtwarzanym albumem, naprawdę najczęściej, który nigdy nam się jeszcze nie znudził, mimo że być może razem przesłuchaliśmy w podróży tę płytę, nie wiem, z 50-60 razy. Było Achtung Baby zespołu U2. Chciałbym Was o te dalekie, długie podróże zapytać. Z Michałem Miegoniem sobie już pożartowaliśmy, jak można jadąc z Trójmiasta do Żywca wsiąść w nie ten pociąg. Ale teraz tak na poważnie. Co się wtedy robi, jak się jeździ taką bandą muzyczną i to jest naprawdę długa trasa i ma się w perspektywie sporo kilometrów do przebycia? Wiesz co, Piotr nas katuje swoimi płytami, wiesz? I ja to strasznie ciężko przeżywam. Piotrek Pawłowski. Tak, Piotr Pawłowski wyciąga, słuchaj, z tego swojego, wiesz, kuferka jakieś płyty. One mają różne daty na sobie i różne też mają stan jakości. Niektóre widać, że są jego ulubionymi. I faktycznie on nazywa, nazywa to, wiesz, edukacją. Ja myślę, że to jest jakaś zemsta. Momentami. Ale nie, ale dowiadujemy się dużo. Zemsta Piotrka. Tak, zemsta Piotrka. Tak. Co im ostatnio wpajałeś, nauczycielu drogi? Więc ostatnio wziąłem trzypłytowy The Best of Genesis i dla Rafała to było bardzo ciężkie. Rozumiem. Czy ta starsza muzyka Genesis, czy ta nowsza? To był taki przekrój przez całą twórczość. Jak dobrze pójdzie, to zespół The Shipyard będzie zespołem progresywnym. Tak, tak, tak. Już jest przecież. Już jest przecież. Chciałeś powiedzieć, Piotrek, źle pójdzie, tak? Oj. Słuchajcie, ale czym są tak naprawdę dalekie podróże? Wy może jako zespół nie macie największego doświadczenia w branży, jeżeli chodzi o ten temat, ale jednak jakieś doświadczenie macie. To konsoliduje taki skład? Tak, oczywiście, że tak. Wiesz, my faktycznie może nie mamy takiego, wiesz, doświadczenia jak inne zespoły, ale my jesteśmy trochę na obrzeżu, wiesz. My jakby z Warszawy wszędzie w miarę tak samo, a z Trójmiasta już na tutaj, tak jak sam zauważyłeś, jedzie się kawał drogi. Mhm. Także możemy dużo muzyki przesłuchać, możemy też dużo, odbywamy dużo rozmów. Na pewno, wiesz, się lepiej poznajemy. Niektóre nasze cechy nam się coraz bardziej podobają, inne coraz mniej, ale wiesz, ale to na pewno konsoliduje zespół i wiesz, no fajne są takie podróże, chociaż męczące. Ja nie ukrywam, że najfajniej jest, wiesz, być na scenie, jeżeli jak się jest muzykiem. No ale cała ta otoczka, z czego też być może sobie niektórzy ludzie nie zdają sprawy, to jest, wiesz, no ciężka charuwa przecież. Wczoraj Olaf Deriglasow mówił, Słuchaj, próba przed koncertem Męskiego Grania odbyła się o godzinie, której dla mnie nie ma. Około siódmej. On ma taki rano. Zegarek, usunięte są te godziny z jego zegarka. Tak. Nie ma tam tego, tak? Na cyferblacie. Nie. Tak, tak. Kończy się do trzeciej rano i potem chyba, wiesz, zaczyna się od dziewiątej. Rozumiem, że to może być też coś, co trzeba przejść, pewnego rodzaju ścieżka zdrowia. No ale przecież też są takie częste sytuacje, że jedzie się daleko, w długą trasę. Co więcej, po podróży nie ma, że herbatka, obiadek czy kolacyjka, tylko proszę bardzo, wchodzimy na próbę, a później jest koncert. I trzeba to po prostu zrobić. Oczywiście, tak. Musisz się, wiesz, jakby w sposób ekspresowy najpierw wyciszyć, jeżeli znajdziesz kawałek czasu, a potem w sposób ekspresowy nakręcić, bo właśnie wychodzisz na scenę. Także przepływ emocji jest gigantyczny, a właśnie ten czas, wiesz, to, co trwa długo, trwa za długo, to, co trwa krótko, trwa za krótko. Mieliście takie momenty, kiedy w których pokonywaliście barierę snu, to znaczy chciało się tak wam spać i tak odpocząć, że 5 minut jeszcze wnie śnie w normalnej świadomości, niesennej, właściwie już sprawia, że już się nie chce spać, że człowiek jest właściwie od nowa nakręcony i proszę bardzo, dawać mi tu zadania do wykonania. Ja myślę, że każdy chyba po powyżej 16 roku życia doświadczył tego stanu, także... W lipcu zagraliśmy póki co najdłuższą trasę koncertową w historii zespołu. To było 7 dni w trasie pod rząd. No i nie wiem jak wy, ale ja miałem taki syndrom odstawienia potrasowego. W momencie, kiedy przyjechaliśmy do domu, brakowało mi tego, żeby jeszcze gdzieś zagrać akurat. Michał? W tym dniu. Chciałem coś dodać. Taką sytuację, jak jechaliśmy do Krakowa na koncert, graliśmy przed Lechem Janerką. Ja jestem nocnym Markiem, więc nie udało mi się położyć spać o 22, tylko zasnąłem chyba o 2-3, a trzeba było wstać o 6. I prowadziłem samochód przez całą Polskę i tak chciałem strasznie trzymać fason, żeby dotrzymać do tego koncertu i w połowie koncertu dopadł mnie taki poważny kryzys i myślałem, że zejdę po prostu, jak grałem. Ale no, się udało, ale są takie akcje. Są takie akcje i to też jest wpisane jakby w, krótko mówiąc, cenę biletu, jeśli mogę tak to określić. Nie uciekniemy od tego tematu. Nie chcę od niego uciekać i nawet z premedytacją te pytania, które się gdzieś tam wokół tego tematu ogniskują, powtarzam. Który z was mieszka najbliżej stoczni w Gdańsku? Ja. Piotrek, bo no bo to jest właściwie tak, chcąc nie chcąc, będąc w Trójmieście na imprezie muzycznej albo w związku z imprezą muzyczną, albo nie będąc z tego powodu, będąc prywatnie, kiedy się przejeżdża przez centrum blisko Zieleniaka i tam jest ten skręt, tak? Tam się trzeba kierować, żeby trafić do stoczni. Chcąc nie chcąc, jest jakiś taki moment, kiedy człowiek się odwraca w prawą stronę i tak, na moment chociaż, przynajmniej ja tak mam, pochyla głowę. Naznaczyło was to miejsce, na pewno, ze względu na nazwę. Rozumiem, że mogliście się przyzwyczaić. Ty jako Krakus teraz się przyzwyczajasz do tych warunków, ale to już chyba taka wasza stała, niezbywalna, niezmienna, że będąc tam, pamiętacie o tej bramie, o tym wszystkim. Dokładnie tak jest. Ja od... Czuwałem to codziennie. Ja w tym miejscu pracowałem przez kilkanaście miesięcy. Tam, w stoczni? Tak. Jak to wspominasz? To był bardzo ciekawy, bardzo inspirujący czas. I gdyby nie to, że stocznia pojawiła się w moim życiu, zespół The Shipyard nigdy by się tak nie nazywał i też myślę, że nigdy by nie powstał. No to jest właściwie piękna puenta. Chciałem tylko wam przypomnieć i państwu, że w hali Ubotów na terenie Stoczni Gdańskiej odbył się pierwszy w historii koncert Męskiego Grania. To był koncert zamknięty. To było w lipcu 2010 roku. To był koncert, przed którym prowadziliśmy audycję. Przyszedł do nas na żywo Tomasz Stańko ze swoją trąbką przepiękną. namówiony, chociaż bałem się bardzo tego, bałem się artykułować tę prośbę, namówiony wykonał coś do takiego mikrofonu, o tak, podstawionego. I to był koncert, przed którego rozpoczęciem uderzył w teren, na którym staliśmy, piorun. I to uderzył z taką siłą, że spaliła się trawa. I to wszystko przetrwaliśmy. I to był koncert niezwykły. Stawialiśmy tam jako Męskie Granie pierwsze kroki. Nikt, zaznaczam, nikt się nie mógł spodziewać, że to przetrwa 5 lat. A teraz sobie nie wyobrażamy, żeby nie mogło przetrwać kolejnych 5. Za też jakieś świadectwo i takie mocne trzymanie się tej stoczniowej poręczy wam dziękuję, ale przede wszystkim dziękuję wam za muzykę i za to, że odbyliście tą długą podróż. Wczoraj zagraliście koncert i że wszyscy wciąż fajnie się tą naszą obecnością wspólną cieszymy. My bardzo dziękujemy za zaproszenie. Tak tutaj przesiedzieliśmy w twoim i też tutaj w towarzystwie wszystkich osób zebranych. Zjedliśmy w międzyczasie obiad. Wiesz, grzejemy się na słońcu. To pewnie dla niektórych osób jest niewyobrażalne, ale to jest niezwykle mile tak. Po prostu sobie zjeść obiad z trójką. Chcieliśmy też podziękować bardzo fanom i przyjaciołom, bo my pamiętamy, że my tutaj jesteśmy, dostaliśmy się dzięki głosowaniu i jakby tym ludziom też byśmy chcieli bardzo serdecznie podziękować za wsparcie i za to, że możemy dla kogoś robić tą muzykę. Reprezentowaliście młodych, zdolnych, wspaniale. Dzięki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zespół The Shipyard. To jeszcze tak powiem po kolei. Michał Goran Miegoń, Michał Młyniec, Piotrek Pawłowski i Rafał Jurewicz. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo i dziękuję za tą obecność. No właśnie, ta płyta, która nam towarzyszyła w podróży, jeśli państwo gdzieś jadą w tej chwili samochodami, autokarami, czymkolwiek, i gra trójka. Proszę tak na chwilkę przekręcić na 6 minut niecałych gałkę w prawo. Jutro z płyty Achtung Baby. Oh, like a see-through dress. Her lips are water, her movement something else. Oh, love, like a screaming flower. Love, później jeszcze Mysterious Ways, Trying to Throw Your Arms Around the World, Ultraviolet, Acrobat, Love is Blindness. No i jeszcze od początku, Zoo Station, Even Better Than the Real Thing, One. Mogę wymieniać i wymieniać i wymieniać w każdej konfiguracji. Achtung Baby, U2. Piękna płyta do podróży również. So Cruel. To przed chwilą. Wracamy do płyty Męskie Granie 2014. Początek drugiego dysku, drugiej płyty, bo to jest album dwupłytowy. Z jednej strony początek bardzo oczywisty, a z drugiej absolutnie wybuchowy. Brzmi tak. Męskie granie, orkiestra, teraz wy. Oj, oj, oj, oj, oj. Nie było jeńców. To jest materiał z Krakowa. Materiał na tym dwupłytowym albumie pochodzi z trzech koncertów tegorocznej trasy Męskie Granie. Kraków to był koncert pierwszy, Poznań koncert drugi i koncert czwarty, Warszawa. Męskie Granie Orkiestra Elektryczny. Tak zaczyna się druga płyta, ale tutaj na wokalu brawurowo, zresztą wczoraj przepięknie zagrał w Żywcu i też wykonał cudowną wersję utworu Nie pytaj o Polskę, obywatela GC, Krzysztof Zalew Zalewski. No i oczywiście i Andrzej Smolik i Monika Brodka i Piotr Emadewaglewski i Michał Sobolewski i wszyscy, którzy wchodzili w skład zespołu Męskie Granie Orkiestra. Olaf Deriglasow również i Miłosz Pękala i Michał Fox-Król i znakomita sekcja Denta. Ha! Taki jest początek tego drugiego dysku. A pod numerem szóstym wczoraj wersja ognista, właściwie za każdym razem wersja ognista, przy mikrofonie najwyższy z zespołu Męskie Granie Orkiestra, facet w kapitańskiej morskiej marynarce koloru granatowego. No, to było tak. We'll be right back. jeszcze do składu zespołu Męskie Granie Orkiestra, bardzo licznego, zmieniającego się bardzo często, bo przecież i Tomek Budzyński, i Tomek Lipnicki, i Marek Dyjak występowali w tym zespole podczas tegorocznej trasy. Jeszcze dodajemy nazwiska dęciaków, czyli Jacka Namysłowskiego, Marcina Gańko, Tomka Dudy i Łukasza Korybalskiego. Wspaniała praca. Mieli bardzo dobry widok z tej sceny, ponieważ stali z tyłu, ale na takim specjalnym podwyższeniu. Dmuchali w te swoje instrumenty dęte, ale dmuchali nie z pasją i to wszystko też pięknie słychać również i na tej płycie. No i oczywiście pan Olaf, czyli bum tarara, siekiera, misiowie puszyści w jego wykonaniu. To właśnie wersja z albumu Męskie Granie 2014. Wczoraj podczas koncertu, słyszeli to państwo na antenie w ofensywie między 22 a północą, też mieliśmy premierę, prapremierę właściwie. Mam nadzieję, że wszystkich wymienię. Na perkusji Damian Lis, na basie Tomek Skuta, na gitarze Tomek Szuliński, na kolejnej gitarze Oskar Bała i na wokalu Dawid Podsiadło. Premiera, czyli singiel wykonany na żywo zespołu Curly Heads. W październiku ukaże się ich debiutancka płyta Ruby Dress Skinny Dog. Tak będzie zatytułowana, a tym utworem, który będzie płytę promował, który wczoraj zaczął swoje medialne życie i który w przyszłym tygodniu będzie jedną z piosenek dnia w Trójce, jest Reconcile. I gotta stand outside. Reconcile, Ruby Dress, Skinny Dog, czyli rubinowa sukienka, chudy pies. No, dziwny dosyć tytuł, ale tak to musimy zaakceptować, tak sobie wymyślili dosyć spontanicznie. No i później gdzieś tam na próbie któryś z nich wypowiedział te słowa, cztery różne, za bardzo ze sobą niezwiązane, a może związane, tego się być może kiedyś dowiemy. I później postanowili to przyjąć jako tytuł swojego debiutanckiego albumu. Curly Heads, kręcone głowy. No, polecamy Państwu bardzo gorąco i w przyszłym tygodniu to jedna z piosenek dnia w Trójce i myślę, że wkrótce uda się namówić cały zespół, żeby przyjechali do studia imienia Agnieszki Osieckiej, żeby zagrali podczas obsesji, żeby przypomnieli swoje lata licealne i te trochę już starsze, bardziej dojrzałe, chociaż najfajniejsze chyba jest to, jak muzycy umieją i chcą zatrzymać w sobie dzieci albo dziecko. To chyba się najbardziej jednak w tym duchu, w tym rock'n'rollowym przelocie liczy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o męskie granie, to jeśli wszystko pójdzie dobrze i nic się nie zmieni, w poniedziałek w audycji Męskie Granie między 15 a 16 Państwa i moim gościem będzie Andrzej Smolik. Mam nadzieję, że szczęśliwie teraz dojeżdża do domu z Żywca. Pozdrawiamy maestro bardzo gorąco i zapraszamy raz jeszcze w poniedziałek między 15 a 16. No a w przyszłym tygodniu przy Myśliwieckiej 357 też będziemy jeszcze podsumowywać tegoroczną trasę, bo wszystkiego dzisiaj nie powiedziałem. I między innymi przedstawiciel mecenasa marki Żywiec Iza Głodek zapowiedziała swoją wizytę. Raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że sobie to wszystko fajnie podsumujemy. Trochę się teraz zawiesiłem, bo Marcin pokazuje mi tutaj z wozu, co to jest, kuropatwa? Bażant, kuropatwa, na pewno nie paw, ale przyszedł tu do nas, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w Żywcu, przed jednym z żywieckich hoteli. Uciekł niestety już, także aha, miałem zwrócić na niego uwagę. Okej, okay. Ale pokazywałeś to, Marcin, z dosyć srogą miną. Myślałem, że ktoś tu się czai gdzieś za rogiem. Jak kończymy dzisiejsze spotkanie? Klasycznie, bo to też jest płyta, którą pięknie słychać w podróży i która pięknie w tej podróży towarzyszy. Mam nadzieję, że jeszcze do 18 zmieszczą nam się dwie piosenki z tejże płyty. Oto pierwsza z nich. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. She said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. You've got to hide your love away. Zespół The Beatles z płyty Help. Ostatnia piosenka to też utwór z tej płyty. Za chwilkę pewnie zaczniemy ją grać. Ja jeszcze będę dziękował wszystkim, którzy kibicowali męskiemu graniu w tym roku, którzy organizowali tę trasę. Wszystkim tym, których było widać i których nie było widać, ale też byli bardzo, bardzo ważni. I jeszcze cały czas tutaj z nami osoba, która bardzo nam radiowo pomogła, bo ustawiała wszystkie wywiady, dbała o to, żeby wszyscy artyści docierali do nas naszego radiowego wozu na czas. Zawsze uśmiechnięta i zawsze pełna wspaniałej rock'n'rollowej witaminy C. Tutaj baterie się nigdy nie wyczerpują. Dorota Harasimowicz, też tobie bardzo, Dorota, dziękuję. Proszę Państwa, Anna Regulska w Warszawie, Marcin Kociemba i Paweł Miłoszewski tutaj, Anna Gacek i Piotr Stelmach. Dziękujemy za szalone wakacje. Było pięknie, ale lato się jeszcze nie kończy. A później, po tym lecie, będzie piękna, muzyczna jesień. Warto na nią również czekać. Polecamy bardzo gorąco i kłaniamy się. Pa, pa. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright. Very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love, and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love, and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Loving you. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Boyhood. Niezwykły, oryginalny film. Przez 12 lat co roku ekipa kręciła kolejną część historii pewnej rodziny. Powstał obraz, który zachwycił widzów. Według krytyków to czuły i zabawny film. Pełen ciepła i człowieczeństwa. Znakomite kreacje stworzyli Patricia Arquette i Ethan Hawke. Who do you want to be, Mason? What do you want to do? Poruszające, mądre kino. Boyhood. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Z prawie godzinnym opóźnieniem rozpoczął się unijny szczyt w Brukseli. Faworytem do objęcia fotela szefa Rady Europejskiej jest Donald Tusk. Na wschodzie Ukrainy wciąż niespokojnie, ten temat także poruszany jest w Brukseli. Prezydent Poroszenko dostaje zapewnienia o wsparciu od unijnych przywódców. Święto kibiców siatkówki na Stadionie Narodowym, za pół godziny początek ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata. Ważą się losy polskiego premiera na unijnym szczycie w Brukseli. Spotkanie rozpoczęło się z prawie godzinnym opóźnieniem. Donald Tusk jest kandydatem chadeków na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Pytanie, co zrobią europejscy socjaliści. Z Brukseli Beata Połomecka. Premier Donald Tusk ma już poparcie większości unijnych przywódców, ale mówi się, że decyzja o obsadzie stanowisk powinna zapaść jednomyślnie. Tak naprawdę dopiero kiedy wszyscy europejscy liderzy zasiądą przy stole i odkryją karty, będzie wiadomo, czy ta jednomyślność rzeczywiście jest. Jeśli chodzi o kandydaturę Donalda Tuska, to unijni dyplomaci zalecają ostrożność, bo w przeszłości wielu pewniaków przegrywało. A sam premier od kilku dni unika kontaktu z dziennikarzami. Przed szczytem powiedział tylko, że najlepsze jest milczenie. Przerwała je natomiast jego główna konkurentka, premier Danii Helle Thorning-Schmidt. Schmidt, która powiedziała, że nie ubiega się o żadne unijne stanowisko. Ale chwilę później szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz stwierdził, jest wielu jeszcze kandydatów i kandydatek. Pewne wydaje się natomiast już to, że szefową unijnej dyplomacji zostanie Włoszka, Federica Mogherini. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na szczycie w Brukseli jest także prezydent Ukrainy. Petro Poroszenko zabiega o wsparcie w konflikcie z Rosją. Od rana spotykał się on z europejskimi przywódcami i przedstawiał szczegółowo, jak wygląda sytuacja na wschodzie. Tam wciąż trwają starcia między ukraińskimi siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Walki koncentrują się już tylko nie wokół Doniecka i Ługańska, dwóch głównych miast regionu, ale także na południu obwodu donieckiego, gdzie rebeliantów wspierają żołnierze rosyjscy. Strefą buforową stało się miasto bezimienne. Na miejscu jest polski dziennikarz Paweł Pieniążek. Przez jakiś czas była tu Ukraińska Gwardia Narodowa. Jak twierdzi jedna z mieszkanek, ludność przynosiła gwardzistom jedzenie i wodę. Byli głodni i spragnieni. Do miejscowości przyjechało wielu uciekinierów. Było ich więcej niż mieszkańców. Przyjeżdżali ze środków ogarniętych walkami, między innymi z Doniecka. Gdy w Nowoazowsku pojawiły się czołgi i żołnierze, uciekinierzy opuścili bezimienne. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, twierdzili, że większość osób jest nastawiona proukraińsko. Ale teraz przede wszystkim zależy im na pokoju. Niezależnie od tego, kto go zaprowadzi. Bezimiennego dla Polskiego Radia Paweł Pieniążek. Zaostrzeniem sankcji wobec Rosji opowiada się coraz więcej europejskich polityków. Prezydent Francji François Hollande mówi, że Komisja Europejska będzie pracować nad podniesieniem poziomu restrykcji, a czeski przywódca Miloš Zeman przewiduje dodatkowo uaktywnienie wojska. Prezydent Zeman podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami wyraził zaniepokojenie operacjami Rosji na południowo-wschodniej Ukrainie. Jeśli okazałoby się, że chodzi rzeczywiście o rosyjską inwazję, a takie podejrzenie istnieje co do coraz większej liczby żołnierzy rosyjskich, wtedy należałoby oczywiście zastosować twardsze kroki. Ponadto zdaniem Milosza Zemana, oprócz sankcji gospodarczych, Czechy powinny wzmocnić przygotowania wojsk adekwatnie do rozwoju sytuacji. Zadeklarował też jako głównodowodzący czeską armią gotowość do udziału czeskich żołnierzy w ćwiczeniach sił sojuszniczych w Polsce lub Rumunii. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Już za pół godziny na Stadionie Narodowym w Warszawie początek siatkarskiego święta. Rozpocznie się ceremonia otwarcia siatkarskich mistrzostw świata w Polsce. Zaraz potem w pierwszym meczu mundialu biało-czerwoni zmierzą się z Serbami. Na Stadionie Narodowym jest Tomasz Gorazdowski. Tak, to prawda, zostało nam 25 minut do rozpoczęcia ceremonii otwarcia tej najważniejszej sportowej imprezy dziesięciolecia lub może nawet trzydziestolecia, bo przecież przypomnę, że do tej pory w naszym kraju o Mistrzostwo Świata w sportach drużynowych walczyli tylko hokeiści w 31 roku w Krynicy i 38 lat temu w Katowicach. Oczywiście były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Euro 2012, no ale tam szans na medal nie mieliśmy w przeciwieństwie do turnieju mistrzowskiego tutaj, gdzie kibice naprawdę marzą o medalu. 65 tysięcy kibiców tutaj na Stadionie Narodowym w Warszawie zobaczy dzisiejsze otwarcie i dzisiejszy mecz. 12 tysięcy ludzi na płycie stadionu, reszta na trybunach Stadionu Narodowego. Na razie kompletu nie ma, no ale wiadomo, że będzie. Tutaj będzie na pewno siatkarski spektakl, a zapewne kibice zgotują przeciwnikom taki pozytywny siatkarski kocioł i nasi zawodnicy też mieli nadzieję na to, że ten doping ich poniesie. No 65 tysięcy gardeł na siatkówce, tego w nowożytnej siatkówce w meczu o punkty jeszcze nie było, w związku z tym tworzymy historię. Obyśmy tę historię tworzyli do samego końca, do finałowego meczu w Katowicach i oby tam zagrała Polska, wtedy wszystko zepnie się od początku do końca. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy za relację. W pierwszej fazie turnieju polscy siatkarze w kolejnych meczach zagrają z Argentyną, Australią, Kamerunem i Wenezuelą. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy sporo deszczu na zachodzie, jutro mokro, także w centrum. Niedziela będzie też chłodniejsza, w Koszalinie 18 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 19, w Poznaniu 20, w Warszawie i Katowicach 22, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima.